التدريب على الإعراب. çalışmadı. كان إن وظن أخواته. تدريب على الإعراب. أعرب الجمل الآتية. diyor ki aşağıdaki cümlelerdir İrab et. İnna İbrahim kana ummeten ka'anna al-qamara misbahun hasibtu al-mal nafi'an. Ma zala al-kitabu rafiqi. Demeli İrab elir. El-cevab birinci inna. İnna diyor ki harf-ı tevkidin. Güçlendirici harftir. Ve nasbin. Nasb eden harftir. Yansıbu al-isme ve yerfa'u al-khabara. Ve İbrahim'e İsmu inna mensubun bihi. Mensubun bihi. İhtiyaç var değilsin ki mensub olubdu inna ilə. Ve alamatu nasbihi, yani alama nasbi İbrahim, el-fethatu el-zahiratu. Sonra kana, inna İbrahim'e kana. Kana fi'lu madin. Naqisin. Adındır. Naqis deyəndə dedik ki nədir? İhtiyaç var xəbərə. Ona görə deyirlər ki naqisdir. يَرْفَعُ الْاِسْمَ وَيَنْصِبُ الْخَبَرَ وَاسْمُهُ دَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ ف۪يهِ. Kanan ismi nedir? Damir mustatirdi. Fihi cevazen. Gizlenipti icazeli olarak. تَقْدِيرُهُ هُوَ. تَقْدِيرُهُ هُوَ da. يَعُودُ قَيْدِرْ عَلَى İbrahim. Yani huva bu evezlik qaydır İbrahim'e. Yani İbrahim kana ummeten. Ümmeten diyor ki xabaru kanad mensubun bihi ve alamatu nasbihi el fethatu zahiratu vel cümletu min kana ve ismihi ve xabarihi fi mahall raf'i xabar inna. Aydındır. Yani kana ve onun ismi ve xabari kana ümmeten, ha ismi demeli kana'nın təqdirdeydi. Huvadı, cevazan, hə, təqdirdədir. Ümmətən amma xəbər kənədir. Deməli, kənə və onun ismi, xəbəri nədir? Bu cümlə nədir? İnnənin xəbərinin yerindədir. İnnə xəbəri də raf olduğuna görə deyir ki, fi məhəlli raf, xəbər innə. Aydındır? Aydın oldu? İnnə hərf təvkiddir, nasbdır. İbrahim İsmi innədir. Kənə ümmətən. Bu iki söz birlikdə nəyinir? İnnənin xəbərinin yerindədir. İnnən xəbər də raf olur deyə deyir ki kənə ümmətən cümləsi nədir? Fi məhəlli raf. Rafın yerindədir. Aydındır. Kənə bu cümlənin özü də nədir? Feli cümlədir. Hə? Kənə deməli fəl madidir, naqisdir, məbni alə fəthə. Ha? Sonra deyir ki, ismi kənə, aydındır da demir fail, deyir ki, ismi kənə, ha? Damir mustatir, damir mustatir, təqdiri hu huva. Damir mustatir cevazın, təqdiri hu huva. Ümmətən də deyir ki, kənənin nədir? Xəbəridir. Xəbər kənədir. Ha? Sonra kəənnə harfu teşbihin. İkinci misal deyir. Kəənnəl qamara misbahın. Elə bil ki, ay nədir? İşıqdır. Çıradır. Kəənnə harfu teşbih və nasb və yansıbul ismə və yərfəul xəbara və qamara ismu kəənnə mənsubun bihi və aləmətu nasbihil fəthətu zahiratu. Misbahın xəbəru kəənnə mərfuun bihi və aləmətu rəfihi dammətu zahirtu. Aydındır. Həsibə. Həsibə. Həsibə fəil madin. Üçüncü misaldır. Həsibtul mələ nəfiyan. Həsibə fəil madin məbniyyun alə fəthin müqəddərin alə əxirihi. Aydındır. Həsibtu. Deyir ki, həsibə fəil madidir. Məbni alə fəth müqəddər. Mənə min zuhurihi iştigalul məhəl bis sükun əl-ərid. Mani edici sükunla nə olub? Onun yeri tutulubdur. Həsibə. Yəni fəthə olmalıydı həsibə. Lakin nə olub? Sükun yazılıb. Həsib olub. Hə? Nə üçün? Lidəf'i kirahəti təvali ərba'i mutəhrikətin. dəf etmək üçün xoşa gəlməz olan ardıcıllığı. 4 xoşa gəlməz, 4 hərəkənin xoşa gəlməz ardıcıllığını. 4 hərəkənin. Yəni hasibatu. Hasibatu, ha? Bütün hərflər hərəkələrləndir. Ona görə bu ardıcıllığı dəf etmək üçün feili faildən, ha? Hansı ki damirlə ifadə olunubdur. Ayırmaq üçün nə olubdur? Sükunlanıbdır feilin sonu. Fimə huvə kəl kəlimətul vahidə. Haçan ki, deyir, orada o, yəni 4 dənəsini, 4 hərfi də hərəkə ilə desəydik, nə? Bir kəlmə kim olacaqdı? Həsibətu. Ha? Ha? Vəttəu, yəni həsibətu, deyir ki, vəttəu damirul mütəkəllim fəilun. Fəilu həsibə. Məbniyyun alə dammi fi məhəllə raf. Çünki fəil nədir? Marfu. Vəlmələ məf'ulun əvvəl لحسب منصوب به وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة نافعا مفعول ثاني لحسب منصوب به وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة dördüncü misal ما زال الكتاب رفيقي ha kitap dostum olarak kaldı yani kitap dostum muydu dostum olarak kalır yani ki yani devam eliyir lakin ne kadar devam eder dostum olarak kalmağa Xəbərin yəni ki, gətirdiyi ehtiyac qədər, tələb etdiyi ehtiyac qədər. Deməkdir ki, mə harfu nəfin. Məbniyyun aləs-sükuni. Məbni aləs-sükun. Aydındır. Axırıncı hərfə görə irab olunur. Əlif, mə, nədir? Əlifdir. Qutarır, hə? Sonunda əlifdir. Mə. Əlif ona görə hərəkəsi yoxdur. Deyilə ki, məbni aləs-sükun. Lə məhəllə ləhu minəl-irab. Yəni, irab olunmaz. Ki, deyək ki, təqdirdə nəsə var. Vəzələ fi'lu madin naqis yarfa'ul ismə və yansıbul xəbərə. Vəl kitabu ismu zələ. Kitab ismu zələdir. Marfu'un bihi bu aləmətu rıf'ihi dammətun zahirətun fi əxirihi. Və rafiqun xəbəru zələ. Mənsubun bihi və aləmətu nasbihi fəthətun müqaddərətun. Alə əxirihi. Mənə min zuhurihə bəs bu fətə nə üçün? İştiqal məhəl bi hərəkətil münasibəti liyəil mütəkəllimin. Çünki nə olub? Rafiqa nə olub? Qoşulubdur ya mütəkəllim. Ona görə rafiqai demək mümkün olmayacaqdır. Deməli, nə olub? Qafın hərəkələnməyi kəsrə ilə olub. Çünki nədir? Ya mütəkəllimə qoşulub. Yəyə münasib idi ki, kəsrə olsun. Və rafiq mudaf və yəu Ya ul-mütəkəllimu mudafun ileyhi məbniyyun aləs-sükuni yəni ya mütəkəllim məbni aləs-sükun fi məhəlli xaft çünki mudaf iley nə olur? Məxfud olur, yəni məcrur olur. Aydındır?